نن ما ته دا خبره کوي چې ته زما تابعداریو ته په ما ایمان راوړا پرون ته ما خپل کور کې نه پاتې هر کله ته زما پالنې شوی یو کسې نو تقاضا دادا چې ته به زما خبره مانی الټا دا نه چې زه به تا پسې راځم دې خبرې ته تاسو سوچ کوئ هغه ورته دا مخکې کوي چې ما ستا تربیت کړې دی او د هغې تقاضا دادا چې ته به دا نه وایې ما پسې راځه بلکې زما احسان به ګڼې اور ما پسې به راځې الټا زه تا پسې نشم راتلی ته داسې وې ته داسې وې د وړکوالي هغه حالت ګوره مسله ذات نه راغله تاسو ته ما وایي چې هلته دلایلو په میدان دا غریب پاتې راغلی دی دویم نمبر ورته دا وایي چې تا ته یاد دي چې هر کله دې قیبتي قوم تا سره دومره احساناتو کو 30 سال ستا تربیت دوی وکړلو اور تا ته شہنشاہیت حاصل ہو نو د هغې تقاضا داوا چې تا د هغې شکریہ ادا کړې وې نو په ځای د شکریې تا ناشکری وکړو قانون نه سړی مړ کړ یعنی کم قوم چې ته پاللې نو په کار دادا چې ته د هغې احسان مندې او د هغې شکر گزارې نو په ځای د شکریې باندې ولګېدلې تا د هغې نه سړی مړ کړ دا تا د کولو کار کړی دا کار د کولو دی چې تا تا کړی دی دا دواړه د مناظرې د هغه اصولو نه بهر خبره ده هغې چې کوم دلایل پیش کړي دي د الله تعالی د وجود او د الوهیت دعوه یې ثابته کړې ده فرعون کش نشي کولی غریب وارخطا دی دې طرف ته یې دا حملې شروع کړې د حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام په یو عجیب انداز سره د دې جواب ورکړي دا نه چې تا کړي دي تا کړي دي نه چې کومه خبره د تسلیمې دوی نه هغه به مخالف تسلیموي او چې کومه د تسلیمې دوی نیل د هغې نه به انکار کوي حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ترتیب بدل کر اگر ان بے سوال دا کرو کہ تا زما پکور کے پال دے شے کتے غیم پہ رد اور تنقید دا کرو کہ تا کتنی مل کرے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہغ سوالوں ترتیب بدل کر اول جواب تے دی خبر اور کئی چیز کتنی پہ حوالہ باندھے تا کو خبرہ کرے دا منن دا خبرہ لیکن سو چکا دا ما چې کوم کار کړو نو دا د اصلاح قدم ما اوچت کړو لیکن انجام دا دی بیا دا چا سره مرشه ما خو د پار د اصلاح دا کار کو چې دلته می د تعدید د پاره یو سود کی تیر اور کو چې په دې اسرایلی باندې ظلم مکوا دا پان دې نشوړي تک کټا کټا سندای کی په خپل یو ځا اخو خارین نه دی باغری دا درګی کې خو د لاندې پښکو کې بخخي نو مطلب دا دی چې ما د اصلاح قدم اوچت کړو لیکن ما ته د دې انجام معلوم نو دا غي د انجام نه خبرم او نه د دینه مخکې داسې کوم حکم کني ما ته راغلی و چې ما د هغې خلاف ورزي کړې ده لهذا دا خطا شو او خطا مات وي نو ته دا خبره خو په ما باندې قتل نشي ثابتولی چې تا دومره لوی ګناه کړی دی او تا دا کار کړی ما په ارادي د قتل باندې دا سوک نه ورکړې ما په ارادي د اصلاح دا ړومبی قدم و انجام نه زه خبر نوم نو هر کله چې دا خبره د ناخبرۍ شوه نو الټه د دې الزام په ما راتلی نشي نو په کلاره دغه ځای کې کښېنه الزام په ما د دې ونه لګی دا ورته نه وایي چې دا کافرو دا ورته نه وایي چې دا زارې حربو دا ورته نه وایي چې دا داسو دا داسو نه څومره اطمینان سره تسلي بخ جواب ورکوي چې د دې د انجام نه زه ناخبرم او نه راته دا حکم معلومو تر اوسه پورې د الله د طرف نه دغه حکم نو راغلی نو لهذا ما د اصلاح قدم اوچت کړی دی او باغی کې انجام اور نوبت دې ته راغلی دی لهذا دا هیڅ صورت کې ګناه نه ده او نه ته د دې نه زمانه تپوس کولی شي دا توجیه ته یاد کړه پاتې فضا خبره چې تا د تربیت په حواله خبره کړې ده چې مونږ کره ته اوسېدلې نو دا ستا په کور کې د اوسېدو سبب څو لږ ماته بیان د دې وکړه تا کارځولې راغله د دې سبب څو د حرامین د هغې سبب غومدغه و چې تا د بنو اسرائیلو خلق وجل چې د هغې اولاد دې وجلو نو زما مور دا ترتیب جوړ کړه الله دا طریقه ورته وښوله نو زما د تربیت سبب خو ظالمه ته وي که تا د بنو اسرائیل زامن نه وجلې زه به چرته هم درته نه تلم نو ته څنګه په ما باندې دا ازبادې په کلاره کښېنه ګوره دا ورته نه وایي چې یوازې هغه یو قتل خو ته ماته یادی دي قبطي او دا 70,000 بنو اسرائیل معصومان چې دي وجلي ګوره دا ورته نه وایي اغه دا یو قبطی تفوس کې موسی علیہ السلام دانو یو ورته چې 70,000 زمونږ وجلې دي څنګه انداز کې ولا جوابونه اور کړ چې په حقیقت کې زما د تربیت ستا په دې کور کې سبب ان ته جوړ شوی وي کتا معصومان نه وجلې زما تربیت په مور په خپل کور کې کو دبل معصوم تربیت په خپل مور په خپل کور کې کو دا تمام معصومان خپل مهندې تربیت کوي کنه کوي تا کرا بزم راځم خو حرامي د دې تربیت سبب کوم ته ګرځېدلې نو الټه اولادای سکے آسان توجیه کې بلندا دا په ما احسان مزبا دا دا زما تربیت چې تا په سکړې دي دا په دې سره کړې دي باندې اسرائیل له ګیاري زمیدارې کې شیان غټي تاله اندر کې خپل هم کړی دا ما چې کوم خړلې دي ستاسو لار نو غټلې دا دې زمیداری دې کړې دا مزدوري زما دې قوم کړې دا ما هغه شی خړلې ده نو په ما باندې زړه غالي ما ګوګوشت په ما څه زاد نه شي اس باد نه ستاسو ځان نه منم دا دې مه توجی دا او درې مون په جرا روانه دا چې کله دا خبرې وشي اوس دا فرعون خو پوه شو چې دا هم کارونه چلے دا خو ما ذاتی همداو کړ په دا باندې لیکن د پیغمبرانو عقل جی او د پیغمبرانو وینا د پیغمبرانو دلائل تب ورته تک سه حق وقت پاتې شي چې الله تعالی عجیب تر سره دا دی کدا دلائل او دا عقل او دا قوه بیا ګر کامل العقل یتا چې جوابونه ورکړه فرعون ورته وسوي دا کوم را ناتم صاحب دا نشاتم ګوري چې تی قلار وای کنه وای بیا ورته وای دا تاسو چې کوم رب را لګلی ته دی رب ماته ذات او ماهیت حقیقت راتو غه چې تاسو در رب حقیقت سره نو تاسو نشم ملي چې حقیقت او ماهیت تاسو پیژنئ او کنه پیژنئ یعنی دا هغه ذات ماته مکمل تفصیلا بیان کا چې دا څه شی دی مثلا د انسان ذاتیات او ماهیت دوه څه یو حیوان دی یو ناطق دی حیوانیت خو پیژنئ کنه او ناطق معنا چې دې مدرک دي دې عالم په کلیاتو باندې وی او په جزئیات لاندې بدرته دا د انسان حقیقت دې دې ذاتیات وی لیکيږي په دې بنیاد ته انسان ماهیت د دوه سيزونو مرکب ګرځېدلې ده دا هغه تاسو د ماهیت کې دې تمنګ اجزاء ذهني او اجزاء ذاتی وایي چې دا الله تعالی اجزاء ذاتی کوم دي یاد ساته دا الله اجزاء ذاتی نشته نه دا الله لپاره ذهني اجزاء شته نه دا الله لپاره خارجي اجزاء شته یعنی الله تبارک وتعالى مرکب نه دی په دې رب څه ویږي کنه الله مرکب نه دی دا الله لپاره ذاتیات الله بسیط دی بسیط تنه تنها یو په یو چې غیر مرکب وي ذهن کیوم او خارج کیوم در لپاره اجزاء نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد واضحه را خبره نو ده تپوس د دیو کو چې دا الله تعالی غ ذاتیات دی موسی علیه السلام ورته خرا دا الله ذاتیات چې دی هغه بسیط دی نو چې بسیط تر بسیط شی ذاتیات نشتا البت صفات د باری تعالی دا دی ښه دا الله صفات پرشته ک تاسو کې الله لپاره اجزا نو چې تاسو پر خپل لاندې پښتو کې نشم په کولې یعنی الله مرکب دی تاسو به نه مرکب نه دی مرکب محتاجی اور محتاج خدای نشي کېږي خبر اخلا نور کو ذات روان خیر ما خیر شما په دې خو معنی وطن ته پوس کړه ما دا جواب ورکړ پلاغه مې وکړه خو هیڅ ما ته هیڅ څنګه کای دي پر اخو شي کړي دي مخکې هغه په دې کوي کې جای ځای نه ستوي ځای ځای خارجي ستوي مرکب ستوي بسيط ستوي دې باندې هغه کوي چې ما په کې او ګر ما نرم او خورا او هغه ته وی ښه ګران شه زبر دی په کومه دا زما کا دي چې بیا هم ځای ولا را لا چې تاسو زه اوس وکم چې الله کله خدای په بار کې تاسو په ذات کې دی چې دې لپاره ځای اوس خو په دې نه کوي ما خو خپل چې کنه منتر یاد کړو د سلام هغه مې تر افشه کړ چې الله سره دا بسې ته زنه نو خارج نه کړو لپاره ځای دی نه ځای خارج راځي به مور سب شي مور سب محتاج دی محتاج خدای نشي کېږي ما خو دې ته وینه دا سره په خپل تاسو غوښته کوي او زما خو یاد دی کنه هغه مونږ خپل منتر یاد دی نو غرض مې دا دی چې ګوره دا الله تبارک وتعالى دا پارا ځای دی نه ځای خارج نشته بلې خو کوي کنه مرکب نه دی دا خو لاندې معنا ده کنه چې هر کله دې ځان نه خارجن مرکب نه دی اجزا ول نشته دا تاسو دې کړی دی نو دا خو فرض دی کنه چې الله دا پارا اجزا شته دی نه ته تاسو لري کوي حضرت موسی علیه السلام په صفات جواب ورکړي چې زما درب صفات دادي زما درب کارونه دادي زما درب تصرفات دادي ټول تفصیلا بیانې ها وګوره کنه راکا دا تاسو چې کوم ته نمبر والی کړی شه دی لیونه دی زسه تاسو کوم دې سه جواب راکړي تاسو ال حرام نو کا په دې منطق باندې فرعون را نه کوي نو معنا دا دی چې هغه ورته وی تاسو نه سوچو کای زد سه شي تاسو کوم دې ته سه جواب راکړي موسی علیہ السلام او ته حرکه نه دا الله د پاره دغه ذاتیات کې چې دا تاسو تاسو کوي دا الله د پاره دا صفات دي جی او صفات یې چې دی واه تاسو وسو کوم اوس مالم چن ناراضی دی یوی خبر ایم جواب نه کوي موسی علیہ السلام ته نه کولی نبیا سور کوي جادوګر دی کلو کلو مونا سره بور سره وو مقابله بور سره وو او به شروع جیل ته بیواجو د دې ځامن بنور لال کیو کی ځای بیا شروع کړی دا بیا خپل سور کوي نو په دې رومبای رکو کې بیان د مناظرې دی او په دې مکی د فرعون دا غس دا هر مسلې سره سره هغه کوم خبره چې نه دی مرکو کې بیا کوم مسله راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك يا كوا چه حكم كربستا نادى بمعنى ده حكم سره ده خواه چه كلا حكم كربستا موسى موسى عليه الصلاة والسلام تا حكم سوك دا ان دا ان دي تا ان تفسيرية بيانية والي اقتل قوم الظالمين راشت قوم ظالمانو تا آغا قوم چه غي ظلم کرده پا خور زانون بانده پا کفر سرا پا ماسیت سرا پلن کافر دي نافرمانی و گناو نکی او ظلمې په بنی اسرائیل باندې کړي دي په مریانو ګرځول د دوی سره چې دوی مریان ګرځول دي او دارنګي پر رسول دا ناکارا عذاب سره ناکارا عذاب نه تر رسول دي په دې پوي شو اک تل قوم ظالمین را لاشت او قوم تا چې قوم ظالم دي ظلم کړی دی ځانونو سره په کفر او په نافرمانو، ظلم کړی دی بنی اسرائیل سره چې هغه یې مریان ګرځولی دي حالانکه هغه آزاد خلکو، او دارنګه هغه ته قسمه قسم آزاد نه رسولی دي. دا ظالم قوم دی، دا موسی علیہ السلام ته لاړ شه، ظالم قوم ته لاړ شه. څوک دي دا قوم فرعون ته نه بدل شه، چې دا قوم د فرعون دی، قوم فرعون ته لاړ شه، دا ډېر لوی ظالمان دي. علایت تقون آیا دی ځان نه بچ کوي د چانا د کفر نه، علایت تقون آیا دی ځان نه بچ کوي د کفر نه، وایږي په دې مانا دادا ادا یسرفون عن انفسهم، آیا نالوی دا خلق دے زانونو خلونا سزا دا اللہ تعالی چا اللہ تم عذاب دی دے پارا مقرر کردے دے مداغین زان نالی وسبع علی بطاعت اللہ پتا دے دارے دا اللہ تعالی چا دا اللہ تعالی شروع کی تو چکم عذاب اللہ دی دے پارا مقرر کردے دے لاغبتن ہوڑی کنا دیت تقون دے ممانا سشو الا یسرفون عن انفسهم، آیا نالی دی دے زانونو خلونا سش نالی عقوبت اللہ سزا دا اللہ تعالی پس سرا بطاعت ہی پتا دے باری تعالی چھت تعد باندې تعالی شروع کی عذاب نه خوش. قالو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب زما رب انی اخاف زیریکم د دې قبرنا ان یکذبون، چې دای په دروژن وګنی ما درا ما تبا نسبت دروغ کیولی زکه داخلك د رب العالمین قائل نبی دا ټول فرعون ته خدای وی رب العالمین دای پیجنینا اے الله تعالی زخ مد رب العالمین دا ود دای په وړاندې ثابتو چې هر کله دای قائلین د رب العالمین نبی نو دای په زما تکذیب کوي ما ته به نسبت دروغ کوي لکه یو سړی دی او شی قائل نبی او دا په وړاندې هغه خبره کیږي نه غوي لکه دا دی په کې لاسو وي دی په کې دروغ وي. ها نو چې هر کله دوی قائل نبی دی چې رب العالمین نو څنګه به دای اومنی رسول رب العالمین زخو اے الله ستاسو طرفنا هم دې ته رسول چې تا نه مني نو ما به سو مني، چې تا نه مني ما به سو مني. دې انداز ته وګورای ښا دای په زما تکذیب ولي کوي زکه دای قائلین در رب العالمین نبی نو در رسول رب العالمین به دې څنګه قائل شي ما به څنګه مني، لہذا ما به دې درو جنګني الله تعالی ما سره اول دا فکر دی. او دیمه خبره دادا وای دی کو صدری او تبعی طور چې دکنه هغه تنګی کی داسینه زما په سبان دی په تکذیب د دې مال راچ کله دې مان انکار کی الله تعالی نو خبر وړي رضیا تک را نه نو زما داسینه په تنګی محسوس وي دې کې پتنګ والے راضی. او دا خو ځه خبره ده چې دا انکار کول دی او تنا دا سبب د تنګوالی د زړه د اغوی ټول دنیا ته معلومه را چستا دا خبر نه یو سړی انکار کوي او خبر اظهر من الشمس اور حق خبر وی نو ستاسو زلکی تنګی محسوسی کی کنه محسوسی نو الله زکه بدی ته ستا خبر کوم بلا خبر وکوم خو چې دی انکار کین نو الله زلکی به تنګی راځي ویذیق صدری اور تبعی طور سره هغه تنګی کی با سینه زما په سبب د انکار د وی زمانہ لکه دا عام مشاهده د ما درته وی ولا ينطلق لسانی اور دارنګ نه چلیږي بیا څه شی هغه جب زما هغه جب زما کې بس راشي پای کې بم لوک نت راشي پای کې پتنګ والے راشي زکه قانون دا دی چې تنگ سیاد زو دا سبب د فار د چا دی د ان خطو د جبی دی چې کله زله سړي تنگ وی پریشان وی جب ټکا ټکا ټکا ټکا چلیږي نه یاد ساته ستا په زبانه چې وګورې نو ستا جب بیا څه کار نه کوي لکه څنګه د خوشاله په سلوک کې چلیږي نو الله تعالی تبعی مسله بیا دا ده چې زما سینه کې دا غینا غ تنگواله راشي نو ضرور به ضرور زما دا جبا با کامل طور کلو چلیږي نه چې نه چلیږي ما ترې عمر کرے چې هغه سره زما مضبوط مو بس جبا مې ته خپل چلیږي په مخه ولا ينطلق لسانی نه چلیږي جبا زما شبا زما په دې وخت نه چلیږي سبب مې درته بیان کړ چې هغه تنگواله د جیبه لپاره سبب تنگواله د زړه د انسان د خدای چې دغه حالت راغنه دا به مور په سیرا شي ابا به ضرور به ضرور دې به شه یا هغه په خانه خبره خدای شپه مې چلیږي هغه سره ته درته یاد ده چې په باندې کې او داغي د وجنا دي تا او خدای وي چې خدای داغي د وجنا زما دا شپه به چلیږي نه خدای دومره ته چې موږ ته ډېر مزیدار ده فارسلنا الله تعالی قل ایګه وحی وحی او نبوت دې کا چاته الى هارون هارون علیہ الصلوۃ والسلام ته سره پارا لیعیننی دې له پارچا هغه ما سره تاون کې فی تبلیغ الرساله الله تعالی هغه به تایید کوي اب می مرګری ډیرا سره پیغمبر په کوم هغه ته فارسل وحی لګاتا هغه می سرګری او دار موسی علیہ السلام لا کو دي تور ګری خبر دا ټول کو دي تور کی کی او هارون علیہ السلام مصر کې ناشته مشکل ډیر مزل یو خبر دا او بل وجر خوف الله بیانې چې زه رسنه یې کوم یو خدای ما سلام چې دای په زمانه انکار کی په دې یې کوم کنه اور دارنګ دې ما سبب او وجر خوف د پاره ولهم علی او د دې کسانو په ما باندې ذنب دعوه دی یو گناه دا ټکه ور سره وای دا ور یو گناه د خدای په گناه نه دی لیکن دے خلق پما بان دا ودا گناہ تے دا گناہ تا کرے فاقاتن اللہ تعالی یریگم ان یقتلوا چدی بمڑ کی ما مکہ دا دعوت او تبلیغ کرے سالت نا اللہ تعالی ما بلا یو اغا دعوت دی تنی رسول تبلیغ کرے سالت کم او تنی کرے داگی نمک کی مکہ بما شہید کی دانا چی انبیاء کرام دا مرگ نہیں ریگی حت عند مرگ نہیں ریگی سمران بیا او شہادت جان نوش کرے لیکن مسئلہ دانا چی اللہ تعالی ما بوتلا دعوت نی بیان کرے او رسالت تبلیغ کم او تنی کرے او مکہ چی کم شیر پار مالی کیا بلا نی شوے او داگی نمک کی مکہ کزم اٹھم اللہ تعالی کا مقصد دا حل نشی نو دا تو خبری زمان مکہ کزم اپا دے بوئی پہ او بل دا خوف چلے ما تحت الازباب دا دشان دا بیاو نلری نبی دا سلری خبر ندا ما تحت الازباب یو ما فوق الازباب مسئلہ دا غدی رنشتا ما تحت الازباب علاقہ دا لرم دے دا مار دے دا توپک دے دا تورا دا دا خوف تبعی کو لدان دیا اکرام دا شان نبعید ندے دا سلری خبر ندا چکنی انبیاء ما تحت الازباب کم دے پا بدن کم خوف آتار ندے ما تحت الازباب خوف دا اسباب دلان دے دا سوٹا تورو نسا دا سوٹا توپکو نسا دا غر اسفرے را دے دلتا دارا دے دیتا ما تحت الازباب خبر ہوئی دا خوف و دا یرا دا انبیاء کرام و دا شان نلل خبر قطعن ندا خواه دا خبر دا سنه دا وکتا سوی چی دے سنگی آره دا پیغمبر دے ما تحت الاسباب زان خبر دا ما خوف الاسباب زان دا ما تحت الاسباب دا بدا خبر ایتا قالوی اللہ تعالی کلا بلکل نا دا سنه دا نا سنه دا نا نا تا بیختی دی شکا گولی در کرن خود حبا تاسو دوال لار شے تاسو دوال لار شے بی آیات انا پا دی موجزاتو پا نشاناتو زمان چی زمان نشانات تا سرشتان یرد چرتا نرالا زمان موجزی تا سرشتان یرد چرتا چی فرعون کش کش کی عمسا اولا دا فرعون فتح پا دی نلگی دستونو پی بیا کورا لاسو دا دازی کو وار خطا پی نو مطلب داری اللہ تعالی ہوئی چی یرد چرتا نرالا در کہاں سے دا یرد چرتا نرالا چی کل تا سر زمان نشانیشتا واقع موجزی ہو سن انما کم مانا زمان لطف و عنایت حمایت اور حفاظت تاسو سره دی انما کوم زما لطف او عنایت اور دارنګ زما حمایت اور حفاظت دا تاسو سره دی زما مدد تاسو سره زما حفاظت تاسو سره دی حمایت زو تاسو کوم چې تاسو کوم زه او بلا مستمعون زاوریدون کې اندچا دا هغه خبرو چې تاسو سوای دې څه جواب درکې زاوریدون کې سشي اورم چې تاسو ته دې توای او دای تاسو له کوم جواب درکې دا ټول څه اورم نو الله تاسو لاش اوس ته الله تعالی طریقه کوي چې تاسو لاش نه غي ظالم ته بسوي فاتیا تاسو دواړه لاش فرعون ته فقولا نو وای ورته ان رسول رب العالمین بشکم هر یو پیغمبر در رب العالمین ان کل واحد ګره دا نه چې اواز د رسول مدا حرم اسلام نه دی بلکې دلته په اعتبار د کل واحد سره خدای رسول اطلاق شوی دی اگر چې مفرد دی یعنی مو هر یو اغه پیغمبران رب العالمین دی طرف نه اور ورته زی رب العالمین او دا رب العالمین ځانته دا اول گزارې په او دا زری ولې وشت او دیمه خبره دا کوي چې ان ارسل معنا ولي کوم سره بني اسرائیل دا بني اسرائیل جرا مظلوم قوم دی دا پارا چې مظلوم قوم رهایی حاصل شي د چانه د ظالم نه ظالم تا دا غلامان کړی دی او سخت سخت کارونه دی کوي را په دې چې مون سره دیزي بني اسرائیل مسل او ته دې نه سمو جوړو غلامانو جوړو او تاسو معلوم را چې فرعون ظالم سلور سوا کال دی غلامان کړیو او د غلامانو خدمت پیدا غوښته سلور سوا کال تاسو خپل باندې دې ظالم ورغدا ته کار کړو نو موسی عليه السلام ورته ولدا خبر وکړه چې ګوره دې دې ظلم بربریت نه خلاص تا زیره خپل وطن تا خپل اختیار وي چې صحیح اختیار چې کله دا خبرې ورته وکړې نو فرعون تاسو ته نه فزای دې چې صحیح جوابونه ورکی ذات باندې حمله کی وسوي قال فرعون ورته وی الن ربک فینا آیا نه پالل مونږ ته فینا پخپل پور کې ولیدن وړکه تمن پخپل اهل کې پخپل پور کې ماشوم نه پالل نو چې مونږ پالل دا کې تقاضا دار چې ته زمون خبره مانی مونږ به تاسو نه راځو اول خبره خدا دې چې ګورا مونږ ته پالل نو تا دا دې بدل مونږ لدا راکا زمون غنی امتونو ناشکری کوي فزای دې چې مونږ په دې راشد ته وای ما په سي راځي حرام دې نه دا تاسو ته ابلا ولا بيستفينا او سيدل كلوتا فينا پپورو زمون کې من عمر تا د عمر ستانه سنین غن کلو نه دیر شکالا ته زمون په پور کې پاتې شوی تقاضا کوي د دې خبرې چې ته زمون غنیا ما ته شکریا دا کې مون په سي راځي الټا دانه چې ته مون ځان په سي روان کې داسې وایي یو خبره دا او دې مور ته یو فعال ته دې نه اعتراض به کوي کړه دیتا فعال تا کا هغه کار فل الذي هغه کار فعال ته چې تا کړه دې تا چې کوم کار کړی دی په دې کړی دی په خپل کې چې تاسو کولا په دې کړی سړی دې راځي مړ کړی ګوره مونږه تا تربیت کو په دې خان کو باندې ما ته وساتلې او ته لګې ته دې نه دې سړې خان بیرګ وانت من الکافرین ایو ته ریچان د ناشکرونا دلته دا معنا ده ناشکرونا نه اور یا معنا دا ده چې ته انکار کوونکې د دین زمانہ زما چې کم دین نظریه داغه نه انکار زما دین نه مانی نو پکار خداو چې تربیت مې ستاو کو نو بیا ته زما په لار باندې بروان وي زما دین باندې منلې وي او په ځای د دې باندې تبد طرف تلا تاسو نو حضرت موسی علی السلام د جواب ته خبر دی هغه ورته دا خبر وکړه قال نو حضرت موسی علی السلام ورته دا غوښتل سوال جواب او مکه کین فعل تو هغه کړه دا کار ما کړه دې دین انکار نکوم دا څنګه دا چې کني مخالف کاغه او کې اخوا دي خوا دروغ مروغ نه بالکل رښتیا خبره اقرار په ځان کوي چې دا د قبطی بارکه چې دا تا مر کړی دی یقینا دا کار ما کړی دی او اذن و انا من الضالين په دې وخت کې زدن خبر و زدن خبر نه دا ما ته نو معلوم قدم دې اصلاح جت کړو او خبر نو د دینا چې انجام بد دې مړ کې دل دې سړی بری پختو پیښه الضالين ګره کومرا مانو که سمې وو خولي پیغمبر ته کدا ته نسبت کو نو بیا بزان مو بګی چپا کړی زنا خبر و مت دی خبر نه چا انجام بد دی دای الله تعالی ما خو دی اصلاح ته مو جت کړ دا لوې زنا ورو دا بل چې خواري غړیو ته نه میسو خور کچ ور کته نه لری کم دا اوس دا سانډان خته دی ما هغه بل چې را کو کړی نو ما ته لا اخلا سکلا نو ما خو دی اصلاح ته مو جت کړ او دینه خو ګره خبر نو ما چې دی به مړ کی هغه زمون استاد چې زی مخکې ده ته وی بیا پر خلک خان دی نا خبرنو او دیما مانا دادا چه اللہ تعالی فرعونا دا اللہ دی طرفنا لا تروس وحی نور آگلی چکنی قتل دی چاہت دی ظالم قفتی پدار حد کی جائز ندی اللہ دی طرفنا حکم لا نور آگلی چه قتل دی قفتی ظالم کافر پدار حد کی جائز ندی دینا نا خبرن فدیو رسید ہے نا خبرن ما دا حکم دی دنا الله تعالی ما ته لدا حکم نور علی غلی چې کله دلته موج نه کا روس کو بیا د دې و جن راځي میدان د جهاد د دې جوړي نه نا خبره د دینو خو یې شوی علی معنا نا خبره نا خبره جو یو انجام نه خبر نو ما د اصلاح قدم وجد کړی دی او بل دال چې نا خبره ما چې حکم د الله تعالی ته رسول معلوم نو دوار صورتونو کې ځکو نه و سم کوي سړی موسی علی السلام ګناي کبیره کړی دی نو هغه نه لیکلی خو دا کوم سړی چې وای ګناي کبیره کړی دا ظالم پکې راګیر شي دغه په کبیره کې راګیر شي دغه په کې لدای والا او په لګ کې ګیان بیا ګناونه دي بیا ورته په فرار ته من کوم او تختی دم استاد سنا لما خفت کوم هر کلا چیرې دم مانا دادا چې استاد دې بیا خپل او ظلم او ستم د وجنا زپت یک تبان دې مجبور شم مانا خار ورته بیا خپل کړ اوس په کار په داوا چې تا ما په سړی نه را لګل تا ما ته ټول لاري نه سړي چې دې کم ځای مړی کړ نو خر خو دم رہی چې ما دا کار خو تاسو نه کړی اخر سوچو کا کلا سیت د حکومت چلے بادشاہ ځان خدای وي او خر په دې باندې نه کویږي نو معنا دا شو چې فقرر تو من کوم لما خفتکم هر کلا چیرې دم استاسو نه یا نستاسو د بیا خپل او ظلم او ستم زم مجبور کوم تختې دوتا کتا سو عاقلان وای زبن تختې دم کتا سو ظلم او ستم نه کولې نو زبن تختې دم استاد ظلم او ستم او دې خرطوب زدي ته مجبور کړم چې ما دا دې پرې خو دا او لاړ مې سر چا تر لا مدین ته لاړ مې سر مدین ته لاړ بیا چا ته لاړ فوا حبلی رات ما تا الله تعالی رب زما حکم النبوت خاص علم حکمت اور دارنګ خاص فهم فراست حکم په معنا د خاص علم د خاص حکمت سره او د خاص فهم فراست سره دلته معنا د چا د نبوت وجعلني اوگر زو مالا را اللہ تعالی من المرسلین دا پیغمبرانونا اللہ تعالی دا پیغمبرانونا کلم او جیبس لاب و تلک نعمتون دادا غلن بی اعتراض جواب کی تاسو میں ترتیبی بدل کردی دی اگر دویوی پزان امنو ورسر اخبر عذر پیش کر صحیح او رنبی خبر اور تکیچ دا رنبی تکم ما پاللے دی پاللے سبب کم ظالم اتوی و تلک نعمتون او دایو نعمت ته چې دا تکمه خبره ما ته کوي تمن تمنوها چې زبا دې غیلا را علیه په ما باندې دا خو یو نعمت ته ته لګي دا غي زبا نه په ما باندې کوي ته حقیقت کې ته احسان مستحق نه بلکې د دې تربیت اصل علت ستا اغ ظلم او ستم او ستا اغ بدبختی دا چې بنی اسرائیل سره تا دا کار کو دا غي اولاد دی وجلو نو اغي مور ز پسند کې واچولم تا کر عالم نو په حقیقت کې زماد تربیت ته پارستا غ بربریت چې په بنی اسرائیل لیکو کتا دا بربریت نه وکول نو بیا به زستا کو تر اغلې کور کې به مور ساتلم نو ته ما احسان زباده احسان مې سان نشتا د دې اصل سببوم ته سوچو که څنګه تاس جواب ولا ورکدا سې کو او دیمه خبره تاسو ما کړی وا چې ګوره دیمه خبره دا ده چې ګوره حقیقت کې ته ما تاسو احسان تان دې کړې دا زما بني اسرائیل غریبانان ته مجبور کړو په دې خبره باندې چې پاغی دې سخت سخت کارونه کول دا غی نه دې خدمتونه غسل اغی زمیداری کولی نو زما قوم چې زمیداری کړی شیان وګټل نو تیم کړی زیم خور مغی مخری مصطفی مایسه احسان دې دا شیان چا غټلې دي زما قوم غټلې دي دا غیا کا کلا او دا غیا کا حاصلات ما خړلې دي تام خړلې دي نو ستاک د په ما باندې سه سان دي په یو باسا دا چې ته کنه چا سي وی چورلا هله کوئی کنه سي وی چورلو نه په ځای باندې دا وځي دا ټول ته دي یاد ساته انا عبدتا د دې وجنا چې تا غلامان ګرځولي بني اسرائیل غلامان دي ګرځولي دا غي د وجي ته زما د تربیت سبب ګرځېدلې کاغه تا غلامان نه ګرځولي اس قوم چکره دا خبره شو فرعون خو شه چې بای دا هم نه کیږي دا څنګه چلته دا ملنګان خو ډیر بد دي دینو خو ځخلا سي ته منا قالو فرعون او ما رب العالمین رب العالمین سوته فرعون دا خبره کوي چې رب العالمین سوته چې کنا په دا غډمې گفتگو کې فرعون ذلیل ګرځي ته دا الله تبارک وتعالى د ربوبیت جګړه واچول دي چا سره چې الله رب دې او رب نه دې او استاد الله سوته او رب دې سوته واضحه خبره ده چ کوم د دې په ذهن کې یو مسله ده د دې په ذهن کې مسله دا وا چې کوم خلک چا ته محتاج وي نو دغه محتاج نه لري چې چا ته دا خلک محتاج دي دا به درته ده د دې په ذهن کې دا مسله ده او دا رعیت خطول محتاج خپل بچا دا ساوی دا وجري کوي خجل علينه والا او دا رعیت خطول محتاج چا ته دی بادشاہ ته رعیت کو محتاج دي نو ګویا محتاج نه لري بادشاہ شو اور بادشاہ باندې دې تا ضرورت کوم چې رب عظیم بیچار کړه رب عظیم دا څه په کې کوم والے رب العالمین یاد ہے معنا دار چې دا ټول قوم مال راځي سو کوئی جتا نشتا سو کوئی جتا نشتا سو بادشاہ ته خلک دا شکایت نه کوي کله کوي څنګه هم دغه چې سوري وو نو مطلب دا دی چې دا په ذهن کې دا و چې دا بادشاہ ته دې یوه دي خر خو دې نه بولو نه نو په دې صورت تاسو کې جل کر رب العالمین سو رب العالمین غوښتل چې ختم نو الک دا ټول مخلوق الله ته محتاج دي کنه خبره یې صحیح کړې ده خو ما کې عقل کار نه دی ٹھیک ده نه ته محتاج نه لري رب دې او د دې ټول مخلوقات دې احتیاج چا کرے الله تعالی نه الله رب فرعون خراب نه شګر لیکن هغه خدا خبره کوله او بل مسله دا ده چې دا فرعون په خپل ګور زهري مزاج یو دا الله تعالی د وجود نه انکار کړو زهري دي ته چې الله وجود دا الله وجود قتل او خپل چېونه هغه په پرسته یا عرصه دې خدا الله د وجود نه منکر وو نو دې اول ته پوښتا کی چې رب العالمین سو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام او ته رب السماوات والارض متصرف دا اسمان او نو دزم کو دا دې خبره ورته وو چې فرعون اول کې ور خطا کې خپل کې جمل نه ناش دا دې دا دې ناش اول ورته وایي چې رب زما متصرف دا اسمانونو پیدا کون کې دا اسمانونو دزم کو دے او دې ته سو چکه تا اسمان او زما کې فرعون نه مخ کیو کنو وو کنه د فرعون د دادا نوم مخدوګ د فرعون خدای نشي ویلې چې داما ولې هغه بل بوډا ورته چې کینه کدو ته خو پرون به نشه د اسمان اوس ته امت نه نو نو دا سي دلیل ورته مخې ته کوي چې د فرعون نه یو تو خطا د فرعون آرامي چل کای تاسو مې ډیر لوی مرتي چې خار دی چل دا کای چې د اسمان اوس مکه قديم دی قديم دی ته وایي چې هغه محتاج ثاني ته ني جوړون کی تني لاند ترجمه درته د قدیم کو نور هغه زمونږ د طالبانو قدیم او حادث هغه لوی جګړه ده قدیم دی ته وایي کوم یو شی چې هغه محتاج ثاني او جوړون کی تني وي نو د دې نظریه داوا چې د اسمان او زمکه دواړه قدیم دي د ثاني ته محتاج دي الکه وره دا